Беларусі цяпер. І ні разу не здаралася па дарозе, каб фашысты зноў не спрабавалі загнаць вас у які-небудзь лагер. У мяне ж пропуск ад каменданта. Ён расшчапіў рукі на каленях, выпрастаў правую нагу і дастаў з кішэні галіфэ кардоначку, выразаную прамавугольнікам. Да вайны на такіх друкавалі розныя мандаты для канферэнцыі. Чубар узяў кардоначку ў рукі, пакруціў з абодвух бакоў, тады пачаў глядзець на тое, што напісана друкаванымі літарамі па-руску і па-нямецку. Вядома, Чубар па-нямецку не разумеў, таму чытаў тое, што было па-руску, маўляў, ваеннапалоннаму, урачу другога рангу і прозвішча. Скварцов Алексей Ягорович. Дазваляецца следаваць па тэрыторыі, акупіраванай германскімі войскамі, да месца жыхарства ў горад Свярдлоўск. І далей ўжо ў якасці так званай заўвагі прыпынак на начлег рабіць толькі ў межах населеных пунктаў. На даўжэй чым суткі ў адным населеным пункце не затрымлівацца. Прад'яўляць пропуск кожны раз, як таго запатрабуюць мясцовыя ці вайсковыя ўлады. Адным словам, то была самая сапраўдная бестэрміновая падарожная накшталт тых, што выдавалі ў царскі час катаржанам, якіх выпускалі на волю, але якім не было вызначана месца жыхарства ва ўсёй краіне. Рэшту жыцця, якое яшчэ заставалася за імі, належала пражыць у дарозе. Можна падумаць, што камендант, гэты вялікі жартаўнік, аддаючы пропуск, пакруціў галавой Чубар. Так, пачуцця гумару ён не пазбаўлены, згадзіўся ваенурач, мусіць, не цалкам усведамляючы, што меў на ўвазе Чубар. Але ж зразумеў мой стан. Скажыце, а вам раней, ну, да сустрэчы з камендантам не даводзілася думаць пра сябе вось гэтак? Як? Ну так, як гаворыце пра сябе цяпер. Не. А калі ж гэта пачалося? Мусіць, тады, як я паглядзеў на сябе у камендантавым кабінеце ў люстэрка. Тады, скажыце, яшчэ паглядзеў на ваенурача прыжмуранымі вачамі Чубар. А вам не здаецца, што вы сталі проста несвядомай цацкай, якую надзвычай разумна выкарыстаў нейкі мацёры фашыст? І як гэта? Вы ж, пэўна, паказваеце пропуск не толькі фашыстам. Так, нашым савецкім людзям таксама. Ну і што? Нібыта насцярожыўся ваенурач. А тое, ужо абураючыся, падаўся тварам наперад шубар, што камендантавым пропускам вы шкоды нашай справе наносіце больш, чым... Калі дык вы разважаеце вельмі ж разумна. Нават дзівіся, адкуль гэта ў вас бярэцца, хоць чорт вас ведае, мусіць, усе вы інтэлігенты такія. Але ж думаць і вам таксама трэба. І не трэніраваць мозг у адным кірунку, а наогул думаць, каб ніякі фашыст не абвёў вакол пальца. Людзі ж глядзяць на гэты пропуск і вочы талопяць. Фашысты, калі сёння не ўзялі яшчэ Свердлоўска, то заўтра ці паслязаўтра браць, напэўна, ўжо збіраюцца, бо не здарма ж нават палонных адпускаюць туды. А Свердлоўск, ён далей за Маскву. Значыць, фашысты ўпэўнены, што і Маскву забяруць, і далей пойдуць. Ніхто іх не здолее запыніць. А вы валачаецеся ад горада да горада, ад вёскі да вёскі, і самі таго не разумеючы разносіце гэткую ўпэўненасць. Жывая рэклама фашысцкіх перамог. Ды калі хочаце пачуць праўду, то за такое вас нават мала да сценкі паставіць. Мусіць, на чубаравым твары не толькі была напісана пагроза, але і рашучасць прывесці яе ў выкананне, бо ваенурач, нягледзячы на ранейшую знешнюю абыякавасць, здавалася, не яму гаварылася, раптам зварухнуўся ўвесь. Можна было падумаць, што ён зрабіў гэта, каб адно перамяніць позу, ад якой, можа, мулка стала, але не... Позірка шклянелых вачэй таксама пачаў блукаць, нібыта яны ўпершыню здолелі зрушыць з месца ў вачніцах і цяпер шукалі, за што б зноў зачапіцца. А тады спыніліся на вінтоўцы, якая ўсё яшчэ ляжала ў чубара на ўлонні. Чубар адразу ўнутрана насцярожыўся і дзеля большай упэўненасці паклаў сваю правую руку на прыклад. Шубар хоць і перастаў кідаць абвінавачанні, аднак глядзеў на ваенурача з нястылым абурэннем, не маючы сілы дараваць ягоную нецямлівасць. Нельга было вызначыць, колькі такіх вось спустошаных і захварэлых душой, што наўмысна павыпусканы з канцлагераў, бадзялася на акупіраванай тэрыторыі. Немагчыма было таксама дакладна меркаваць, якую шкоду нанеслі яны ўжо справе вызвалення краіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Адно было зразумела. Чубара зяла дарога з адным з такіх. Той сядзеў цяпер насупраць, і Чубар быў адказны за яго. Здавалася, нішто не пагражала гаворцы, якая ўжо колькі часу вялася паміж чубрам і ваенурачом, перарасці ў трагедыю. Правда, Чубра яна пачала абураць па-сапраўднаму, дакладней не сама гаворка, а тое, пра што паступова даведваўся ён ад ваенурача. Аднак Чубра яшчэ не меў думкі, што ваенурач знарок удзельнічаў у хітрай задуме нейкага фашыста альбо цэлай сістэмы. Чалавек, мусіць, у канцлагеры сапраўды быў у стане моцнай душэўнай дэпрэсіі, якая дагэтуль давала сябе адчуць. І раптам ваенурача нібыта ударыла што знутры. У адно імгненне ён адкінуўся на спіну, перакуліўся, як гуллівы мядзведзь цераз галаву, тады гэтак жа хутка і амаль незаўважна ускочыў на ногі, кінуўся бегчы паміж соснаў ад Чубара, які ад нечаканасці таксама адшаснуўся назад і не ведаў, што рабіць. «Стой! Стой!» – нарэшце крыкнуў ён, як не сваім голасам наўздагон. Але ваенурач не слухаўся. Ён моцна кульгаў на правую нагу, аднак бег, як пры вялікай небяспецы, і тады Чубар ускінуў на ўзровень вачэй вінтоўку перад сабой і стрэліў у спіну. Мусіць, і тут працягваў адыгрываць сваё механізм, які нібыта з нядаўняга часу знаходзіўся ў сярэдзіне. Стрэлу свайго Чубар, здаецца, не пачуў. Але побачыў, як ваенурач раптам распасцёр рукі, нібыта хацеў узняць іх, і пачаў валіцца да гары. Гэты раз нават хадзіць пад вокнамі ды загадваць не спатрэбілася. Народ паваліў пад дубішча, палетак каля трох дубоў, ледзь не на самым світанні. Там быў асноўны масіў калгаснага жыта. Праўда, сёлета сеялі яго і на былых наддатках і непадалёк ад кулігаюкі, але ў паддубішчы было каля сотні гектараў. Расло жыта на так званых схілах верамейкаўскага кургана, на якім стаяў драўляны маяк, звычайная трыянгуляцыйная вышка. Цяпер маяка на кургане не было, яго спілавалі яшчэ ў пачатку ліпеня, калі прыйшоў сельсавет Ягору Піліпчыкаву пісьмовы загад. Казалі, што па маяку лёгка арыентавацца варожым самалётам. Але як настаць сённяшняй раніцы, амаль скрозь ноч у памяшканні калгаснай канторы засядалі верамейкаўскія праўленцы. Вядома, недаваенным складам, бо маладзейшыя члены калгаснага праўлення падлягалі мабілізацыі і цяпер былі недзе на фронте. Зазыба, як прыехаў з Бабінавіч, паклікаў на двор гаманьковага Івана, балазе недалёка было, і папрасіў, каб той прывёз на буланым з кулігаюкі Сідара Раўнягіна. Тым часам Марфа Зазыбава збегала па Кузьму Прыбыткова і Парфёна Вяршкова, то былі старэйшыя людзі ў вёсцы, і Зазыба не хацеў вырашаць калгасныя справы без іх. Хоць брава Жыватоўскі папярэджваў Зазыбу, каб у верамейках дачакаліся камендантавага распараджэння, а тады ўжо вырашалі справу з калгаснай маёмасцю, але Зазыба надумаў сваё. Бабінавіцкі кравец Шарэйка разважлівасцю і цвярозым стаўленнем да падзей, як нанава адкрыў Зазыбу вочы на тое, што адбывалася навокал. Зазыба разумеў, што цяпер, калі не было ў верамейках Чубара, адказнасць за калгасную маёмасць, за лёс калгаса наогул зноў ляжала на ім. Менавіта за ім было апошняе слова, і менавіта з яго першага маглі спытаць за ўсё, як свае, так і фашысты. З усіх бакоў выходзіла, нібыта Чубар цалкам меў тады ў Зазыбавай хаце падставу. Была свая суровая праўда ў тым, каб любым коштам пазбавіцца ў калгасе ад усяго, што магло трапіць да немцаў. Па гэтым часе, ды пры такім павароце падзеі Зазыбу, не іначай ўжо і прызнавацца нельга было, што ён таксама меў не меншую падставу, калі бараніў размове са старшынёй калгаса сваю пазіцыю. Thank you. Пакуль не прывёз Іван Гаманько ў верамейкі Сідара Раўнягіна, мужыкі сядзелі ў калгаснай канторы і, як звычайна, гаманілі. Кузьма Прыбыткоў, напрыклад, успомніў, як біліся верамейкаўцы пасля рэвалюцыі за Зінкевіча ў луг. Той належаў бабінавіцкім панам, але быў па гэты бок беседзі. Бадай, гэтай акалічнасці стала прычынай, што на луг пасягалі адразу некалькі вёсак, і верамейкаўцам даводзілася адстойваць свае правы на яго сілай, рабіць у ноч перад касавіцай засады, нападаць на касоў з лесу. Скончыліся бойкі тым, што Панцялей Казёл паслаў на той свет мужыка з малога Хоцімска. Міліцы давялося ці не 3 гады ездзіць у верамейкі, каб выкрыць забойцу, але дарэмна, ніхто не выдаваў свайго чалавека, хоць усе і ведалі, што мужыка таго Панцялей забіў дарэмна. Невярака не прымаў удзелу ў бойцы, проста сядзеў каля вогнішча на ўскраіне лесу і пёк бульбу, а Панцялей наскочыў на яго таксама выпадкова, можа нават старонячыся бойкі, аднак жа ударыў калом па галаве. Зінкевіча ў луг верамейкаўцы адваявалі сабе ў 19-м годзе. Склімавіч і Чэрыкава тагачасных павятовых гарадоў, Малы Хоцімск належаў да Чэрыкаўскага павета, былі накіраваны ў забяседзе каморнікі, і тыя пад аховаю збройных міліцыянераў паставілі межавыя слупы. Амаль усе, хто прысутнічаў у калгаснай канторы, ведалі пра тыя падзеянні горш за Кузьму Прыбыткова, але слухалі старога з нейкай новай настроенасцю, нібыта непакоіліся, што можа ўсё паўтарыцца. Іван Падзірын, які прыйшоў у кантору пазней за ўсіх, сказаў: «Так і гэта ж нашы выйгралі тады, што большага хабару далі начальніку міліцыі, а калі раптам перайграць цяпер захочуць і ў Малым Хоцімску, і ў другіх вёсках, да таксама хабар свой павязуць. Улада ж памянялася». «Ой, навошта казаць, абы што», – паглядзеў на яго Парфён Вяршкоў. «Ніякага хабару не давалі верамейкаўцы, само выйшла. А болі таму, што на нашым баку лух. Не дай Бог, каб ён на тым баку беседзі быў, не бачыць бы нам сена Зінкевічавага лугу, як чорту салодкіх вушак. Не, хабару мы не давалі. Гэта плёткі пусціла тады пакрыўджаная старана, маўляў, верамейкаўцы падкупілі начальніка міліцыі. Ну і дагэтуль, во, гавораць, не перастаюць. За луг не давалі», — згадзіўся з Парфёнам Кузьма Прыбыткоў. «Гэта праўда. А от за Панцялея казла ці не вазілі кадушку мёду, га?» Парфён Вяршкоў наморшчыў твар. «Ты так сама. Самога ж у верамейках не іначай не было тады». «Ой, не знаю, ці быў я», – запярэчыў Кузьма. «А помніць, так яшчэ помню, як збіралі па ўсіх пасіках па 5 хунтаў мёду. Няхай Водзяні скажа». «Ой, дык і Зазыба недзе не вяртаўся тады са службы, паранейшаму не пагаджаўся з Прыбытковым Парфён Вяршкоў». Але ўсе павярнулі ўжо галовы да Зазыбы, што сядзеў за доўгім канторскім сталом, за якім у звычайны працоўны дзень было месца падліковых работнікаў, а ў часе агульных калгасных сходаў – прэзідыума. Зазыба таксама слухаў навяскоўцаў, але быццам з вялікай паблажлівасцю. «Вам, як кажуць, хоць каліўка, хоць цавінку», – зварухнуўся ён. «І якое гэта цяпер значэнне мае?» Пасля гэтага мужыкі таксама заўсміхаліся, маўляў, тут як на марозе бы лічыць лысых. Панцялей во паспеў памерці, нібы між іншым сказаў праз нейкі момант Іван Падзерын. А то б цяпера пры такім часе, калі памянялася ўсё, магло яшчэ і адыграцца яму. «Не палохай ты нас, Іван Хаміч!» – зноў сміхаючыся паўшываў Зазыба. «А то бы так крыві захацелася! Дак ці мала яе льецца цяпера без гэтага!» «Ай, дак жа мы, беларусы, не такія, каб...» Спрабуючы ўнесці пэўную яснасць, сказаў Парфён Вяршкоў. «Ета на Каўказе, дак, а беларусы кроўнай помсты не маюць!» «Не маюць!» – пакруціў недаверліва галавой Іван Падзерын. «А помніш, як маслюкі адпомсцілі таму лесніку з гончы, што падстрэліў іхняга бацьку?» «А! Маслюкі! Маслюкі – гэта асобая рэч!» – не пагадзіўся Парфён Вяршкоў. «Яны і без кроўнай помсты маглі каму хочаш юшку пусціць, а ў таго чалавека з малога Хоцімска, здаецца, ўжо нікога і не засталося ў вёсцы. Жонка ці не да калгасаў яшчэ памерла, а дзеці разбрыліся». «Гэта праўда», – падтрымаў Вяршкова Кузьма Прыбытков. «Сям'і таго чалавека няма ўжо ў малым Хоцімску, але сына яго неяк мы бачылі з Пракопам сваім. Тады якраз у кажлаёў дошкі пілавалі. Дык гаспадар адзін і сказаў мне, што ягоны падпасак і ёсць сын хоцімскага мужыка, якога нашы верамейкаўцы забілі. Я так ажно паглядзець пацікавіўся. Гадоў 12 хлопцу было. Дужа кніжкі чытаў. Можа, вывучыўся дзе. А яно павучонаму, дык яшчэ...» Але дагаварыць Івану Падзерыну перашкодзіла Ганна Карпілава, якая раптам падала б сабе голас. «Пусцілі б вы мяне, мужыкі, дамоў, а то калі той Сідар прыедзе, а? Да і ці прыедзе яшчэ?» «Сядзі», – строга сказаў ёй Зазыба. «Ай, дак малец жа хворы, у жары цяпера недзе ляжыць, да і рабіць мне няма чаго з вамі, а у амбарах хоць шаром пакаці, адна старызна некалькі скур папрэлых ды хамуты, ў якіх даўно не запрагалі коні, так што і дзяліць няма чаго». «Парадак ёсць парадак», – адвярнуўся недавольны Зазыба, але дадаў: «Ты б хоць папрасіла каго тады паглядзець за тваімі хлопцамі на гэты час. Ведала ж, куды ідзеш і за чым». «І так...» Ганна адно сціпанула плячамі, ды туга пацягнула за рух чорную хустку вакол шыі, якая была завязана на галаве так званым вясковым буданком. Мужчына чулі на некі момант сябе быццам ніякавата, але заступіцца за Ганну ніхто не падумаў. Затое колькі хвілін сядзелі прымоўклыя. Курыў толькі Кузьма Прыбыткова, смаліў, як за ўсіх таму пад столлю канторы, што была слаба светлена пузатай лямпы на крывых ножках, плаваў дым. Святло ад лямпы трапляла больш на Зазыбу, які сядзеў насупраць, тады на Івана Падзерына, што на правах рахункавода таксама прыладкаваўся паблізу. Локці за тры намесніка старшыні калгаса. Астатнія верамейкаўцы і члены праўлення і радавыя калгаснікі сядзелі на суножнай лаўцы ўздоўж сцяны з вокнамі, але не адзін каля аднаго, а наводдаль з няроўнымі прамежкамі быццам прыехалі аднекуль на суд. Далей за ўсіх ад стала, ўжо ледзь не ў парозе, выбрала сабе месца на лаўцы Ганна Карпілава. На дварэ была невысокая поўня, і святло месяца, якое трапляла праз вокны, коса ляжала на дошках падлогі, адбіваючы ледзь не карункавыя абрысы аконных рам. Паверхня месяца яшчэ нядаўна была ўся аранжавая. Серабрыцца пачала якой паўгадзіны таму, бо святло не набрала пакуль таго зачараванага бляску, што стварае ўражанне, быццам знаходзіся ў нерэальным свеце. Першая чвэрць перайшла ў поўню ўжо ці не на 3 дні таму, але надвор'е мянялася марудна, быццам недзе страчаны былі законы фазавага пераўтварэння. Толькі гэты мінуўшы дзень выдаўся наскрозь з сонцам. На ноч неба таксама першы раз засталося чыстым. І цяпер вось месяц шастаў за вёскай якраз над ровам з глінішчам, зазіраючы ў цёмна-чырвоныя пашчы круглых пячурак. Мужчыны, здаецца, перагаварылі ўжо ўсё, што хацелі і не хацелі, і ў чаканні Сідара Раўнягіна паступова трацілі цікавасць адзін да другога. Кузьма прыбыткоў перастаў нават курыць, пачаў патроху драмаць на лаўцы. Парфеон Вяршкоў тым часам талопіў цёмную пустоту позірк сваіх пацяжэлых вачэй, барабаніў пальцамі сагнутай ў локці левай рукі па гладкім падаконніку. А Іван Падзерын выйшаў на колькі хвілін у двор, вярнуўся, то ли сказаў, пацепваючы плячамі: «Але ж вечар сянні! О, ета чубар!» «Любіў за ваколіцу такімі вечарамі хадзіць!» Млява усміхнулася на Іванавы словы Ганна Карпілава. «О, успомніла!» – зарагатаў тады на ўсю калгасную кантору Іван Падзерын. Ганна нечага зазлавала. «Ой, чаго ржэш, чаго ржэш!» – як з нянавісцю паглядзела на рахункавода. Той прыглынуў рогат, але пакпіў. «Кажу, успомніла!» Несці ў кантору гэтую ўзбуджанасць, як зноў пачалася бязладная гаворка, якую спярша патрымаў Парфён Вяршкоў, надумаўшы абараніць жанчыну. «Прыемнае заўсёды, прыемна ўспомніць», – падаў ён голас. «Але скажу праўду, як быў я летася палявым сторажам, так Ганну з Чубарам ніколі не бачыў, ета праўда. Другія хадзілі, а Ганны не бачыў». «Дык навошта ёй было хадзіць за вёску?» – не сунімаўся, як пакрыўджаны Іван Падзерын. «Калі ў яе месца хапала і ў амбары, на збожжы яно яшчэ лепей, чымся на тым сене». «Ой, ета ты так гаварыш, бо сам не паспытаў, етага рабіць на тым збожжы», – сказаў Падзерына Парфён Вяршкоў. «Пасля і на другі дзень зярняты з цябе сыпацца будуць», – мужчыны зарагаталі. Але Ганну, здавалася, ўжо не кранала гэта. Яна адно пакутліва сказала, звяртаючыся да Зазыбы: «Адпусціў бы ты мяне, дзядзька, ані з дамоў адсюль, а? Хрыстом Богам прашу, а то нават не ведаю, як там амалыя мае».